เมื่อครั้งพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเขายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งและวันหนึ่งทรงได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งทบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งนามากว่า 2,000 ปี ข้าได้ข่าวว่าตอนนี้ข้างในวังน่ะมีสาวงามจากต่างแดนอยู่นางหนึ่งใช่ไหม อ๋อเจ้าคงหมายถึงมายานั่นเองโอ้โหนี่เรื่องความงามของนางน่ะล้ำลืมถึงข้างนอกเชียวเหรอ นี่ถ้าไม่ติดตรงที่มีแม่ทัพกันนะแล้วก็ท่านอนันตกายกับท่านทุลิกายคอยติดตามประกบอยู่ละก็ข้าสองคนน่ะเขาไปจีบแล้ว โอ้โหนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวพระเจ้ามิลินต้องใช้คนสนิทถึง3คนคอยตามประกบเลยชิวหรือเอ๊ะมันไม่มากไปหน่อยหรือห ึโธ่ข้าน่ะอยากจะให้มีมากกว่านี้ซะอีกถ้ามีคำสั่งให้ทหารมากกว่านี้นะข้าว่าทหารทั้งวังน่ะอยากจะทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว นี่สนุกมายาทำให้ภายในวังไม่ปั่นป่วนขนาดนี้ชิวหรือนี่ท่านทั้งสองน่ะเป็นทหารแล้วแอบออกมากินอาหารข้างนอกดึกๆแบบนี้ท่านไม่กลัวเจ้านายท่านจะว่าเอาหรือ เจ้านายน่ะข้าก็กลัวอยู่หรอกแต่ใจข้าตอนนี้กลัวแต่เพียงเจ้านางมากกว่า หือเจ้านางของเจ้าน่ะใครหรือ ก็เจ้านางมายาน่ะสิข้าน่ะกลัวใจข้าจริงๆ ใช่โอ้ยวันไหวเพราะใจรัก โถเอ้ยนึกว่านางไหนเอางี้เรามาถ่ายปัญหากันสนุกๆดีกว่าท่านรู้ไหมว่ามุกกลัวอะไร เอออ ๋อก็มุกที่เล่นออกไปแล้วไม่ขำไงใช่ไหม ไม่ใช่ อ่ะข้ายอมละอ่ะแล้วมุกกลัวอะไร มุกก็กลัวกล้วยนะสิ อะไรมุกมันจะกลัวกล้วยทำไมวะฮะกล้วยจะมาทำอะไร อ้าวก็กล้วยมันหักมุกนะสิ รู้จักไหมกล้วยหักมุกน่ะหักมุก เจ้าสองคนพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะพอถวายอาหารพระนาคเสนเสร็จแล้วพาข้าออกไปนอกวังด้วยนะ เพคะแล้วหม่อมฉันจะจัดการให้เพคะ ข้าไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวกันไว้ล่ะ เพคะ พระคุณเจ้าเจตพูดนั้นมีอยู่หรือไม่มี มหาราชทรงเข้าใจว่าเจตพูดคืออะไร เจตพูดก็คือเวทคูนั่นแหละพระคุณเจ้าม หาราชโปรดแจงให้อาตมาฟังสิว่าเจตพูดหรือเวทคูนั้นเป็นอย่างไร ตามที่โยมเข้าใจนะพระคุณเจ้า จตพูดหรือเวทคูนั้นคือสภาวะที่เป็นอยู่ภายในอาทิเช่นเราเห็นรูปด้วยในตาฟังเสียงได้ด้วยหูสูดดมกลิ่นได้ด้วยจมูกลิ้มชิมรสทั้งหลายได้ด้วยลิ้นรู้สึกสัมผัสสิ่งต่างๆได้ด้วยกายรู้ความเป็นไปทั้งหลายหรือทำด้วยใจ มหาราชโปรดยกตัวอย่างให้อาตมาฟังสักหน่อย ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องนี้หากปรารถนาจะมองไปข้างนอกทางทิศใดก็ไปทางหน้าต่างที่หันไปทางทิศนั้นๆชั้นนี้ชั้นใดเมื่อเราปรารถนาจะเห็นหรือสัมผัสอะไรโดยทวารใดๆก็ย่อมสัมผัสได้โดยทวารนั้นๆพระคุณเจ้า ที่โยมตรัสมาก็ใช่แต่อาตมาภาพจะเพิ่มเติมอะไรบางประการขอมหาราชทรงสดับและทำพระทัยให้ชอบเถิด นิมนต์พระคุณเจ้า ถ้าเหมือนกับเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ต้องการมองไปทางทิศใดเราก็ไปที่พระแกลที่เปิดไปสู่ทิศนั้นๆและเราสามารถรับรสรับกลิ่นรับเสียงแต่ต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ได้ทั้งหมดไหมมหาราช ย่อมไม่ได้ทั้งหมดสิพระคุณเจ้า ที่พระองค์ตรัสมาในข้างต้นกับข้างปลายนั้นมิเสมอกันมหาราช ไม่เสมอกันเช่นไรพระคุณเจ้า เมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่พระแกลพระองค์ย่อมทรงเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องนอกใช่ไหมมหาราช ใช่สิพระคุณเจ้า แล้วพระองค์ทรงได้กลิ่นรับรสสัมผัสและอื่นๆที่กล่าวมาแล้วไหมมหาราชแต่ถ้าพระองค์ทรงลงไปเบื้องล่างพระองค์จะได้รับสิ่งเหล่านั้นไหมมหาราช ได้สิพระคุณเจ้าม หาราชหากอมาตย์ผู้หนึ่งไปยืนอยู่นอกซุ้มพระทวารพระองค์จะทรงทราบไหม ทราบพระคุณเจ้า แล้วถ้าเขาเข้ามายืนอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระองค์จะทรงทราบไหม ทราบสิพระคุณเจ้า หากพระองค์ทรงวางอาหารไว้บนพระชิวหาของพระองค์พระองค์จะทรงทราบไหมว่ามันมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอย่างไร โยมย่อมทราบพระคุณเจ้า แล้วสภาวะที่เป็นอยู่ข้างในนั้นจะรู้รสทั้งหลายเหมือนลิ้นไหมมหาราช รู้ไม่ได้หรอกพระคุณเจ้า และหากพระองค์เอาน้ำผึ้งมาสักร้อยหม้อเทลงไปในรางให้เต็มแล้วนำบุรุษผู้หนึ่งมามัดปากไว้ให้สนิทแล้วนำบุรุษนั้นไปนอนในรางน้ำผึ้งบุรุษนั้นจะรู้รสน้ำผึ้งไหมมหาราช โอ้จะรู้ได้อย่างไรเจ้า ทำไมหรือมหาราช โฮโฮโฮก่อนน้ำผึ้งไม่ได้เข้าปากเขาเขาจะรู้รสได้อย่างไรพระคุณเจ้า คำที่พระองค์ตรัสมานั้นข้างต้นข้างปลายไม่สมกันมหาราช โอ้ยโยมค่อนข้างจะมึนงงแล้วพระคุณเจ้าโปรดขยายความเถอะ อาตมาจะยกพระอภิธรรมมกถามาสาธยายให้พระองค์อ าราธนาพระคุณเจ้าม หาราชอายตนะกับรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณขึ้นอาศัยหูกับเสียงจึงเกิดโสตวิญญาณขึ้นอาศัยจมูกกับกลิ่นจึงเกิดคานวิญญาณขึ้นอาศัยลิ้นกับรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นอาศัยกายกับโผฏฐัพพะจึงเกิดกายวิญญาณขึ้นอาศัยใจกับธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณขึ้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์และมนสิการก็เกิดพร้อมกับวิญญาณทั้งหกนั้นธรรมะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอย่างนี้แต่เจตพูดหรือเวทคูไม่มีอยู่ในนั้นมหาราชขอถวายพระพร โอ้พระคุณเจ้าช่างชาญฉลาดจริงๆ เจริญพรมหาราช ตลาดยามเช้าของเมืองสาคุณนครเนี่ยคลึกคลื้นดีนะท่านกันนะแต่น่าเสียดายตอนที่ข้ามาไม่มีโอกาสได้เดินเที่ยวแบบนี้เลย ถ้าข้าไปที่เมืองปาตลีบุตรของเจ้าตอนเช้าข้าก็คงไม่มีโอกาสเดินเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละ เอ๊ะสองคนนี่ดูเหมือนเป็นแฟนกันเลยนะท่านว่างั้นไหม คุยละเราคุยข้าได้ยินนะ นี่ท่านกันดะท่านไม่เคยคิดถึงเรื่องความรักบ้างเลยหรือ หน้าตาอย่างข้าไม่มีใครเขาสนใจหรอกมายา แหมท่านน่ะเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แห่งสาคนนครจะเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนมาสนใจท่านเลยแม่ทัพกันนะ ข้า เล่นอะไรกันอยู่หรอเราเล่นให้คนสิได้เปล่า เอาสิอยากเล่นอะไรล่ะกันนะ มาเล่นเป็นทหารกับเฉลยกันไหมล่ะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายไหนเอาตัวเฉลยของอีกฝ่ายหนึ่งมาได้ก่อนฝ่ายนั้นก็ชนะเอาไหมล่ะ ไม่เอาไม่เอากันนะเล่นแรงเราไม่ชอบเราไม่ชอบ นั่นน่ะสิกันนะหน้าตัวจะตายเล่นแรงด้วย เออถ้างั้นเล่นซ่อนหากันดีกว่าผู้หญิงจะได้เล่นด้วยดีป่ะ เออก็ได้ก็ได้เอายัง เห็นแล้วอยู่ตรงนี้นี่เอง นี่แน่จับนี่แล้วนี่นี ่โอ๊ย อย่าหนีนะ เจ็บนะไม่เอาไม่เล่นแล้วกันนะเราเป็นผู้หญิงนะทำไมเธอเล่นแรงอย่างนี้ล ่ ะ ไปไปกลับกันเถอะไม่เล่นด้วยแล้วเล่นแรงแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากเล่นด้วยหรอก นี่ท่านคณะข้าพูดอะไรผิดหรือเปล่าข้าขอโทษนะ เออไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่คิดถึงตอนข้าเด็กๆนะเดินกันต่อเถอะ สงสัยคงไปแทงใจดำแง่งเลย พระคุณเจ้าโยมจะถามปัญหาพระคุณเจ้าอีกข้อหนึ่งโยมขอปุจฉาในข้อต่อไปนะพระคุณเจ้า ทูลเชิญมหาราชตามสะดวกเจริญพร พระคุณเจ้าอันวิญญาณทั้งห้านั้นอันมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณทั้งห้านี้เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นณที่ใดมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นในนั้นหรือพระคุณเจ้า เช่นนั้นมหาราช วิญญาณทั้งห้านั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วมโนวิญญาณเกิดขึ้นภายหลังหรือกลับกันพระคุณเจ้า วิญญาณทั้งห้านั้นย่อมเกิดก่อนและมโนวิญญาณเกิดขึ้นภายหลังมหาราช เป็นเหมือนว่าวิญญาณทั้งห้าได้สั่งมโนวิญญาณว่าเราไปเกิดที่ใดท่านจงไปเกิดณที่นั้นหรือมโนวิญญาณสั่งวิญญาณทั้งห้าว่าเมื่อท่านไปเกิดขึ้นที่ใดเราก็จะไปเกิดณที่นั้นเป็นเช่นใดพระคุณเจ้าม หาราชไข่ไก่นั้นสั่งให้แม่ไก่ไปกินข้าวเปลือกหรือ ไข่ไก่ย่อมสั่งแม่ไก่ไม่ได้หรอกพระคุณเจ้า ทำไมจึงไม่ได้มหาราช ไม่ได้สิก็ไข่มันยังไม่ฟักเป็นตัวเลยแล้วมันจะสั่งแม่ไก่ได้อย่างไรล่ะพระคุณเจ้าถามแปลก ๆขอพระองค์ทรงยกเหตุผลของความเป็นจริงมาสิมหาราช โยมไม่เข้าใจเหตุผลอะไรพระคุณเจ้า เหตุผลของเวลามหาราช โอ้โหเอ้ยก็ไก่มันเกิดก่อนแล้วออกไข่มาและไข่ก็ยังเป็นไข่ยังไม่มีปากมันจะไปสั่งแม่ไก่ได้อย่างไรพระเจ้า วิญญาณทั้งห้าเป็นดังแม่ไก่ชั้นใดมโนวิญญาณก็เป็นไข่ไก่ชั้นนั้นมหาราชพระองค์ทรงวิสัชนาในปุจฉาของพระองค์เองแล้วมหาราช ดังนั้นวิญญาณทั้งห้าก็สั่งมโนวิญญาณว่าเราไปเกิดที่ใดท่านจงไปเกิดที่นั้นหรือไม่ก็มโนวิญญาณบอกวิญญาณทั้งห้าว่าท่านไปเกิดที่ใดเราจักไปเกิดณที่นั้นสิพระคุณเจ้า การเจรจาอย่างนั้นมิได้มีหรอกมหาราช แล้วเหตุใดวิญญาณทั้งห้าเกิดขึ้นที่ใดมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นที่นั่นเหล่าพระคุณเจ้าน อกพระนครออกไปทางตะวันตกเดินสักสองชั่วเคี้ยวหมากแหลกเป็นที่ลุ่มขังน้ำใช่ไหมมหาราช ถูกต้องแล้วพระคุณเจ้าเป็นที่ลุ่มน้ำขัง เป็นที่ลุ่มคือเป็นทางเข้าของน้ำเป็นที่ที่น้ำไหลไปเป็นประจำเป็นที่ที่น้ำไหลไปนองบ่อย ๆเป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้า เมื่อฝนตกลงมาแถบนั้นน้ำจะไหลไปทางใดมหาราช น้ำก็ไหลลงที่ลุ่มนั้นแหละพระคุณเจ้า ฤดูฝนปีนี้น้ำไหลไปทางนั้นฤดูฝนปีหน้าน้ำจะไหลไปทางไหนมหาราช มันก็ไหลไปทางเดิมนั่นแหละพระคุณเจ้า ฝนฤดูที่แล้วสั่งฝนฤดูนี้ให้ไหลไปหรือมหาราช ไม่ได้สั่งหรอกมันตกลงมามันก็ไหลของมันไปเองพระคุณเจ้า แล้วฝนฤดูนี้สั่งฝนฤดูหน้าให้ไหลไปตามทางที่มันไปหรือมหาราช มันจะสั่งได้อย่างไรพระคุณเจ้ามันก็เหมือนไข่ไก่นั่นแหละมันไม่มีปาก แล้วทำไมมันไหลไปที่เดียวกันมหาราช อ้าวก็ที่นั่นมันเป็นที่ลุ่มถ้าน้ำไม่ไหลไปทางนั้นมันจะไหลไปทางไหนล่ะพระคุณเจ้า ข้อนั้นฉันใดวิญญาณทั้งห้าเกิดขึ้นในที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นณที่นั้นเพราะเป็นดุจที่ลุ่มวิญญาณทั้งห้าไม่ได้บอกมโนวิญญาณว่าให้ไปเกิดณที่ที่เราเกิดมโนวิญญาณก็ไม่ได้บอกหรือสัญญาว่าท่านไปเกิดที่ใดเราจักไปเกิดณที่นั้นการเจรจากันระหว่างวิญญาณทั้งหลายย่อมไม่มีเป็นเช่นนั้นมหาราช ที่พระคุณเจ้ากล่าวว่าวิญญาณทั้งห้าเกิดขึ้นในที่ใดมโนวิญญาณย่อมเกิดในที่นั้นด้วยเหตุที่ว่ามโนวิญญาณเป็นทวารเป็นประตูนั้นข้อนิยมยังไม่กระจ่างขอพระคุณเจ้าโปรดไขความ เมืองที่อยู่สุดขอบชายแดนของพระองค์มีกำแพงเสาระเนียดมั่นคงแข็งแรงมีประตูเมืองเข้าออกเพียงประตูเดียวเพื่อเหตุผลทางยุทธศิลป์หากใครคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองจะออกจากเมืองนั้นเขาจะออกทางไหนมหาราช ก็ออกไปทางประตูสิพระคุณเจ้าถ้าเขาไม่ปีนกำแพงตกลงไปในขวากที่ล้อมกำแพงไว้พระคุณเจ้า แล้วคนอื่นๆล่ะมหาราชถ้าเขาจะออกจากเมืองพวกเขาจะออกทางไหน ก็ออกทางประตูเหมือนกันสิพระคุณเจ้า คนที่ออกไปก่อนบอกคนหลังหรือเปล่าว่าให้ออกไปตามทางที่เขาออกไป โอ้ไม่เห็นต้องบอกเลยพระคุณเจ้าก็มันมีทางออกอยู่ทางเดียวอะ แล้วคนที่ตามไปเขาบอกกับคนที่ออกไปก่อนว่าเขาจะออกไปทางประตูหรือเปล่ามหาราช พระคุณเจ้านี่ถามแปลกเขาจะไปบอกทำไมนึกว่ามันมีประตูอยู่ประตูเดียว ข้อนั้นฉันใดวิญญาณทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นในที่นั้นการพูดจานัดหมายกันของวิญญาณห้ากับมโนวิญญาณก็ไม่มีฉันนั้นวิญญาณทั้งห้านั้นเกิดได้ก็ด้วยมีมโนวิญญาณเป็นทวารเป็นประตูมหาราช ที่วิญญาณทั้งห้านั้นเกิดขึ้นที่ใดมโนวิญญาณย่อมเกิดในที่นั้นด้วยมโนวิญญาณเป็นที่เคยดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมาเป็นเช่นไรหรือขอพระคุณเจ้าโปรดอุปมาอธิบายเถอะ อุปมาว่าขบวนเกวียนเดินทางเกวียนเล่มแรกไปทางหนึ่งเกวียนเล่มหลังจะไปทางใดมหาราช เกวียนเล่มแรกไปทางใดเกวียนเล่มที่ตามมาก็ไปทางนั้นนั่นแหละพระคุณเจ้า ด้วยเหตุอันใดหรือมหาราช ก็เพราะมันทำเช่นนั้นมานมนานแล้วน่ะสิ หรือเกวียนเล่มหน้าบอกให้เกวียนเล่มหลังให้ไปทางนี้ละโยม โอ้โหเกวียนที่ไหนจะพูดกันได้ไม่มีหรอก มหาราชวิญญาณทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในที่ใดมโนวิญญาณก็ย่อมเกิดในที่นั้นเพราะเป็นที่เคยของมโนวิญญาณวิญญาณทั้งห้ามิได้สั่งว่าเราไปเกิดที่ใดท่านจงเกิดขึ้นในที่นั้นและมโนวิญญาณก็ไม่ได้บอกวิญญาณทั้งห้าว่าท่านจะเกิดในที่ใดเราก็จะเกิดในที่นั้นความเจรจากันของวิญญาณทั้งหลายย่อมไม่มีอีกทั้งวิญญาณทั้งห้าเกิดขึ้นมาก็เพราะวิญญาณเป็นที่เคยข้อนี้กับข้อเรื่องเกวียนก็เหมือนกันฉะนั้น แล้วการที่มโนวิญญาณไปเกิดในที่ที่วิญญาณเกิดเพราะเป็นที่ที่ชำนาญของมโนวิญญาณนะพระคุณเจ้าโปรดอุปมาให้โยมฟัง คนคนหนึ่งเรียนนับเลขแรกก็เชื่องช้างุ่มง่ามแต่ต่อมาก็นับได้เร็วขึ้นทั้งนี้เพราะเขาเกิดความชำนาญวิญญาณทั้งห้าเกิดขึ้นที่ใดมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นที่นั้นเพราะเป็นที่ที่มโนวิญญาณชำนาญวิญญาณไม่ต้องสั่งมโนวิญญาณก็ไม่ต้องบอกดังนั้นการเจรจากันของวิญญาณทั้งหลายย่อมไม่มีเป็นเพราะความชำนาญต่างๆมหาบพิตร พระคุณเจ้าช่างฉลาดจริงๆสาธุ เจริญพรเถิดโยม นี่เจ้าสองคนน่ะอยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยอย่าพูดราชาศัพท์กับข้านะเดี๋ยวใครได้ยินเข้ามันจะยุ่งต่อไปเรียกข้าว่าจันทราก็แล้วกันนะ เพคะอุ๊ยข้าจันทราระวังนะข้างหน้าเราอ่ะมีเป่าหน้าเลือดนั่งขายของอยู่นั่นไง มาเลยของถูกของแท้ของจริงชาหมอกแล้ว สวัสดีจ้าเท่าแก หวังลี่หวังลี่อยากได้อะไรเลือกกลางเลยของใช้ของแท้จากเมืองจริงทั้งนางเอ้านั่งนางไหนจากนายวังเนี่ยว่าจำไรนะเอาเลยเลือกเลยเลือกเลยเดี๋ยวว่าลดให้ราคาพิเศษอีกด้วย นี่อาเปาแป้งที่อาเปาอ่ะเอามาขายพวกฉันมันก่อนน่ะมันของสากลนครนี่ไม่ใช่ของเมืองจีนสักหน่อย แม่แป้งมังพูกไรเหรอว่ามังมาจากไหนอ่ะซีซัวตาอย่ามาปากปามัวนะ ปากปามอะไรเท่าแก่ฉันน่ะพูดความจริงทั้งนั้นน่ะ เอาล่ะเอาล่ะอย่าไปว่าเขาเลยนี่เท่าแก่น่ะขายของดีไหมล่ะ ลีซี่ของว่ามาจากเมืองจีนของแท้หายากเลย เออนี่อาเปามีกระเพาะปลาหรือเปล่าข้าจะซื้อไปทำอาหารถวายพระนาคเกษรน่ะ มีมีสิมีสิแม่ลื่นนี่ไม่ธรรมดานะรู้จักกระเพาะปลาซะด้วยนี่นี่นี่เอาไปเลยนี่พิเศษพิเศษราคาพิเศษร้อยหนึ่ง นี่หนังหนานี่จ้าจ้าร้อยก็ร้อย เกิดมาเรายังไม่เคยกินกระเพาะปลาเลยนะทำไมราคาแพงอย่างนี้อ ่ ะ แพงมากทีเดียวแหละสำหรับหนังหมูหนึ่งถุงนะ ฮะหนังหมูหรอ นี่เราโดนหลอกแล้วเนี่ย ข้าแต่พระคุณเจ้าเมื่อมโนวิญญาณเกิดขึ้นที่ใดเวทนาหรือความรู้สึกก็เกิดขึ้นในที่นั้นหรือ มโนวิญญาณเกิดขึ้นณที่ใดเวทนาก็เกิดขึ้นที่นั่นมหาบพิตร แล้วสิ่งอื่นๆเกิดขึ้นที่ไหนล่ะ ก็ย่อมเกิดในที่เดียวกันทั้งเวทนาผัสสะสัญญาเจตนาวิตกวิจารก็เกิดขึ้นที่นั่นธรรมทั้งหลายความเป็นจริงทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นที่นั่น แล้วผัสสะมีลักษณะเป็นอย่างไรล่ะพระคุณเจ้า ผัสสะมีลักษณะเป็นการสัมผัสเป็นการแตะต้องทั้งกายวาจาใจมหาราช งั้นท่านช่วยอุปมาขยายความให้โยมฟังหน่อยสิ หากพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแกะสองตัวกำลังจะชนกันพระองค์จะทรงเห็นอะไร ก็เห็นแกะสองตัวกำลังจะชนกันนะสิคงไม่เห็นเป็นวัวแน่พระคุณเจ้า แกะสองตัวนั้นเหมือนกันไหม แกะที่ไหนก็เหมือนกันทั้งหมดแหละ จักษุมองเห็นแกะสองตัวจักษุประสาทมองเห็นแกะสองตัวนั้น แล้วยังไงต่อล่ะท่าน เมื่อทรงเห็นแล้วก็ทรงรู้ใช่ไหมว่าแกะสองตัวนั้นเหมือนกัน ใครๆก็รู้ทั้งนั้นนี ่หากแกะสองตัวนั้นอยู่ไกลเกินระยะที่สายพระเนตรของพระองค์จะทรงมองได้พร้อมกันทีเดียวพระองค์จะทรงรู้ไหมว่าแกะตัวหนึ่งก็เหมือนแกะอีกตัวหนึ่ง รู้สิรู้สิ พระองค์ทรงรู้ได้อย่างไร ก็มองแกะตัวหนึ่งแล้วก็มองแกะอีกตัวหนึ่งก็ย่อมรู้ได้ว่ามันเหมือนกันพระคุณเจ้าน ั่นคือผัสสะประสาทที่ทำให้พระองค์ทรงทราบใช่ไหมโยม ใช่สิ เมื่อทรงเห็นแล้วผัสสะประสาทไปบอกใครจึงรู้ได้ว่าแกะทั้งสองเหมือนกันโยมมหาบพิตร ขอพระคุณเจ้าขยายความมากกว่านี้หน่อยสิ อาตมาทูลถามพระองค์ก่อนหน้านี้แล้วว่าผัสสะวิญญาณเกิดขึ้นที่ใดเมื่อไรผัสสะวิญญาณทั้งห้าย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเวลานั้นผู้ที่ผัสสะวิญญาณไปบอกก็คือมโนวิญญาณ โอ้ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้ยิ่งไปอีกเถอะ เมื่อพระองค์ทรงปรบพระหัตถ์พระองค์ทรงทราบไม่ว่าทรงปรบทำไม โยมก็ปรบเพื่อชมเชยผู้คนดีใจสมใจหรือเป็นสัญญาณเรียกใครต่อใครไงล่ะ แล้วพระองค์ทรงทราบไม่ว่าพระหัตถ์ทั้งสองข้างนั้นเหมือนกัน โยมรู้สิก็ไม่มีนิ้วไหนขาดไปด้วนไปนี ่วิญญาณทั้งห้าของพระองค์ก็ทรงรู้อย่างที่พระองค์ทรงรู้นั่นแหละมหาราช พระคุณเจ้ายกอุปมามากขึ้นกว่านี้อีกสิ เมื่อพระองค์ทรงได้กลับไม้ใหม่มาคู่หนึ่งพระองค์ย่อมทรงทอดพระเนตรดูทรงจับดูทรงลองเคาะดูหรือทรงทำอย่างอื่นกับมันดูและพระองค์ก็ทรงรู้ว่ามันมาจากไม้ท่อนเดียวกันผิวราบเรียบดีไหมกว้างหนายาวเท่ากันไหมและอะไรอื่นๆอีกเช่นเสียงดีไหมเล็กใหญ่ไปไหมทรงพอพระทัยไหมเช่นนั้นฉันใดผัสสะวิญญาณทั้งหลายก็ทำให้มโนวิญญาณรู้พร้อมกันมหาบพิตรขอถวายพระพร อ๋อโยมเข้าใจแล้วพระคุณเจ้าโอ้พระคุณเจ้าจะอุปมาได้กระจ่างยอดเยี่ยมจริงๆโยมขอวันทาน ี่ท่านกันนะท่าทางท่านน่ะไม่เคยมีช่วงชีวิตในวัยเด็กเลยสิท่ามาข้าจะพาท่านไปเล่นกับเด็กเอง เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเออข้าอายมายาน ี่เป็นถึงแม่ทัพผ่านสนามรบมามากมายกลัวอะไรกับเด็กตัวนิดเดียวล่ะท่านกันนะ เอ๋ระยะนี้สองคนนี่ดูจะสนิทกันเกินไปแล้วนะท่านวีระยังกับเป็นแฟนกันน่ะ นี่ละวีนายลองคิดดูนะถ้าท่านแม่ทัพเกิดหลงรักมายาขึ้นมาจริงๆมายาจะไม่หลอกใช้ท่านแม่ทัพได้สบายๆเลยเหรออ ืมถ้างั้นก็วางใจไม่ได้ซะแล้วคงต้องหาทางเตือนๆกันไว้บ้างแล้วล่ะฮึ นี่หนูดูจ้าพวกน้าสองคนขอเล่นด้วยได้ไหมพวกน้าเล่นเป็นหรือเปล่าเล่าน้าน่ะเล่นเป็นแต่ลุงคนนี้สิท่าทางพวกหนูต้องสอนลุงเขาหน่อยนะ อ้าวเล่นยังไงว่ามาเจ้าหนู แม่ไม่ยากหรอกครับลุงก็เอาเชือกมาพันกับลูกข่างไปเรื่อยๆแล้วลุงก็ดีดมันออกไปอย่างนี้ลูกข่างก็จะหมุนกับพื้นถ้าเล่นสองคนก็เอามาชนกันของใครล้มก่อนคนนั้นก็แพ้ไงล่ะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่ยากนี่ไหนขอข้าลองบ้างสิเฮ้ยไม่เห็นยากเลยมายาจะมาแข่งกับข้าไหม อ๋อได้สิทัดกันนะหนูน้าขอยืมลูกข่างหน่อยนะจ๊ะ นี่หนูหนูพวกน้าเมื่อกี้เขาคุยอะไรกับหนูเหรออ ๋อน้านี่เองเคยมาถามเรื่องสัญชัยอยากรู้ไปทำไมเหรอ เออคือน้าน่ะกลัวคนแปลกหน้าจะมาหลอกพวกหนูไปทำไม่ดีไม่ร้ายน่ะไม่มีอะไรหรอก หึแต่น้าเองก็เป็นคนแปลกหน้านะครับ เอาน้าเชื่อใจหน่อยสิน้ายังเคยมาเล่นกับพวกหนูเลยนี่ไม่เคยหลอกอะไรหนูสักหน่อย หลอกสิหลอกเอาลูกแก้วหนูไปตั้งเยอะแน่แต่ช่างเถอะนั้นน้าพวกนั้นอ่ะเขาแค่มาเล่นลูกข่างกับพวกผมไม่เห็นคุยอะไรเลยน้านั่นแหละชวนคุยมากกว่าพวกเขาอีก งั้นเหรอเออแล้วน้าผู้หญิงสวยๆคนนั้นน่ะเขาพูดอะไรกับหนูบ้างไหม แน่แอบชอบแล้วสิท่า เฮ้ยจะบ้าเหรอเปล่าชอบ ไม่เห็นพูดอะไรเลยนี่นอกจากขอเล่นลูกค้าง อืมถ้างั้นน้าขอตัวก่อนก็แล้วกันพอดีน้ามีธุระน่ะแล้วว่างๆเราค่อยมาเล่นกันใหม่นะ ครับ ตอนนี้ข้าสบายดีแต่ถูกไม่ทับกันนะตามติดอยู่ทุกฝีก้าวเท่านั้นถ้าหากจะติดต่อข้าก็ยังไม่ต้องข้าจะหาทางติดต่อเจ้าเองฝากส่งข่าวถึงพระเจ้าปุษยมิตรด้วยว่าพระเจ้ามิลินยังคงสนทนากับพระนาคเกษมตลอดเวลาไม่ออกว่าราชการตามปกติกองทัพของสาคนครยังคงเตรียมฝึกซ้อมรบตลอดเวลาคิดว่าอีกไม่นานข้าคงใช้เสน่ห์หลอกแม่ทัพกันนะได้ขอพระองค์ทรงวางพระทัยมายาปอลออย่าทำตัวเป็นจุดสนใจมากข้าคิดว่าเจ้ากำลังถูกพวกทหารของเมืองนี้เฝ้ามองอยู่อย่าลืมทำลายจดหมายด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าข้าไม่เตือน น่าสงสัยเจ้าหญิงจริง ชื่นใจจริง ๆเนี่ยเขาขายของกันแปลกๆเนาะ นี่นี่แม่ค้าเอาน้ำชาแก้วนึงเอ๊นี่เรากำลังถูกจับตามองหรือเนี่ยต้องระวังตัวซะแล้ว นี่เธอข้าขอนั่งด้วยนะ นี่เธอมาด้วยกันเหรอจ๊ะ ใช่เรามาด้วยกันขอนั่งด้วยนะในร้านน่ะไม่มีที่นั่งแล้วล่ะ ถ้างั้นก็เชิญจ้ะเชิญจ้ะเชิญนั่งได้เลยจ้ะ แม่ค้าชาใส่นม3แก้วจ้ะ เออนี่พวกเธอ3คนน่ะมาจากเมืองไหนเหรอ พวกเรา3คนน่ะทำงานในวังจ้ะแล้วเธอล่ะมาจากไหนเหร ออ๋อข้าน่ะไม่ใช่คนเมืองนี้หรอกอุ๊ย แล้วเจ้ามาจากเมืองอะไรล่ะท่าทางของเจ้าเหมือนโกโก้อะไรอยู่นะ เออคือว่าเจ้าน่ะอย่าไปบอกใครนะข้าน่ะมาจากเมืองปาตาลีบุตร อ้าวแล้วเจ้ามีพระอะไรในเมืองสาคนนคร จะมาสืบความลับละสิหรือว่าเจ้ามาพร้อมกับนางมายา เฮ้ยเปล่านะเปล่าเปล่าข้าน่ะมาติดต่อเรื่องการค้าขายก็เท่านั้นแหละไม่ได้มาสืบอะไรหรอก นี่วิภาอย่าไปซักไซ้อะไรเขามากเลยรีบรีบดื่มน้ำชาแล้วไปเดินเล่นกันต่อเถอะ ส่วนเวทนาล่ะพระคุณเจ้าเวทนามีลักษณะอย่างไร อันเวทนานั้นมีลักษณะรู้สึกประการหนึ่งและมีลักษณะเสวยหรือบริโภคอีกประการหนึ่งมหาบพิตร โอ้ขอพระคุณเจ้าโปรดอุปมาให้โยมฟังหน่อยเถอะ ชายคนหนึ่งได้กระทำความดีความชอบไว้แก่กษัตริย์หากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์นั้นพระองค์จะทำอย่างไรกับชายคนนั้น โยมก็จะให้รางวัลกับเขาให้สมบูรณ์ด้วยกามคุณทั้งห้าสิ บำเหน็จนั้นจะมากน้อยเพียงใดหรือโยม ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำประโยชน์ไว้มากขนาดไหนสิ คราวนี้สมมุติว่าพระองค์ทรงเป็นชายคนนั้นบ้างพระองค์จะทรงคิดอย่างไร โยมก็คงคิดว่ากษัตริย์ใจดีให้รางวัลกับเราเป็นการตอบแทนสิ่งที่เราทำไม่ดีใจแล้วคิดอย่างไรล่ะพระคุณเจ้า แล้วเขาจะรู้เหตุผลในการปูนบำเหน็จนั้นไหม เขาต้องรู้เพราะเขาทำความดีความชอบกษัตริย์จึงให้รางวัลเขาจะว่าแต่เขาเองเลยคล้ายๆที่รู้เรื่องนี้ก็ยอมเข้าใจเหตุผลนี้ทั้งนั้นแหละ เมื่อเขาได้รับพระราชทานรางวัลมาแล้วเขาจะทำอย่างไรหรือโยม เขาก็ย่อมชื่นชมยินดีใช้และบริโภครางวัลนั้นสิ มหาบพิตรการที่เขาได้รับสุขเวทนาครานั้นก็เพราะเขาได้กระทำความดีความชอบเป็นเหตุเป็นเฉกเช่นเดียวกันกับบุรุษอีกผู้หนึ่งยามมีชีวิตอยู่ได้ทำไว้แต่กุศลทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปจุติในสุคติโลกสวรรค์บำรุงบำเรอตนให้มีความสุขด้วยกามคุณทั้งห้าเป็นทิพย์อยู่ณที่นั้นบุรุษนั้นย่อมคิดได้ว่าการที่เขาได้มาเสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่นั้นก็เนื่องจากการที่เขาได้กระทำกุศลกรรมเอาไว้เมื่อยามมีชีวิตอยู่ซึ่งนั่นก็คือสาเหตุของการได้เสวยนี้มหาราช คือ ข้อที่อาตมาอุปมาไปแล้วนั้นฉันใดเวทนาก็มีลักษณะเป็นความรู้สึกและมีลักษณะของการเสวยหรือบริโภคฉันนั้นเช่นกันมหาบพิตร พระคุณเจ้ากล่าวดีแล้วโยมขอน้อมรับมายาจะลองเล่าให้ข้าฟังบ้างสิว่าตอนเด็กๆเจ้าเติบโตมายังไง ข้าน่ะเติบโตขึ้นมาในชนบทอันแร้นแค้นทำนามาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นพระเจ้าปุตตยมิตรนั่งราชรถผ่านมาก็เลยรับตัวข้าเข้าไปอยู่ในวัง เฮ้ยมายาข้าอยากฟังเรื่องจริงไม่ได้อยากฟังนิทานกลิ่นสาบจากท้องนาไม่ได้เข้าจมูกข้าเลยแม้แต่นิดเดียว เฮ้ยข้าน่ะหลอกใครก็หลอกได้แต่สงสัยไม่ใช่ท่านแม่ทัพกันนักผู้นี้กระมังจริงๆแล้วอ่ะข้าน่ะเป็นลูกข้าราชบริพารในวังเติบโตในวังมาโดยตลอดพระเจ้าปุษยมิตรเลี้ยงดูข้ามาก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชซะอีก นี่เจ้าก็ร่วมกับปุษยมิตรในการแย่งชิงราชสมบัติของคนอื่นด้วยละสิ เรื่องของทหารเป็นเรื่องของบุรุษนี่ท่านกันนะข้าว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาพูดให้เสียบรรยากาศเลยนะ ข้าขอโทษแล้วเจ้าเป็นนางสนมของปุษยมิตรด้วยใช่ไหม ใช่ทำไมเหรอ ถ้าทางเจ้าคงถูกเรียกตัวบ่อยละสินางสนมที่มีเสน่ห์อย่างเจ้าคงไม่แปลกอะไรหรอกใช่ไหม ท่านพูดอะไรของท่านน่ะพระองค์ไม่เคยล่วงเกินข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวข้าน่ะถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกับเป็นลูกสาวของพระองค์มากกว่า ถ้าเขารักเจ้าเหมือนลูกจริงแล้วเขาปล่อยให้เจ้ามาสาคนนครคนเดียวทำไมไม่ห่วงเจ้าหรือไง ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่เจ้าน่ะมานี่สิ พระยาค่ะข้าจะต้องทนดูการซ้อมรบที่น่าเบื่อนี่อีกนานเท่าไหร่นะ ถ้าพระองค์ทรงเบื่อจากการที่ทหารได้แต่ฝึกซ้อมพระองค์ก็ทรงตรัสสั่งให้ทหารบุกตีเมืองสาคนครณบัดนี้เลยก็ได้นะพระยาค่ะ แต่ตอนนี้เรายังบุกไม่ได้เพราะมายายังอยู่ในสาคนนครพวกมันอาจจะจับเธอเป็นตัวประกันก็ได้เราต้องรู้รายละเอียดในสาคนนครให้มากกว่านี้ก่อน พะยะค่ะ ถ้างั้นพระองค์ทรงออกไปล่าสัตว์น่าจะแก้เบื่อได้นะพะยะค ่ะไม่เพราะสัตว์มันไม่ได้มาต่อสู้กับข้าไม่สนุกหรอกน่าเบื่อเหมือนกันนั่นแหละ เออถ้างั้นก็ทรงประทับเรือไปชมแม่น้ำคงคาก็ได้นะพะยะค่ะ ก็ไม่อีกนั่นแหละเพราะถ้าข้าไปนั่งเหม่อมองดูแม่น้ำมันอาจทำให้จิตใจของข้าเตลิดไปกันใหญ่นึกห่วงนั่นห่วงนี่ไปกันหมด เอ๊ที่พระองค์ทรงตรัสว่าทรงห่วงพระองค์ทรงห่วงพระสนมมายาหรือเป็นห่วงเรื่องการทำศึกสงครามพะยะค่ะ ก็ทั้งสองเรื่องนั่นแหละทั้งสาคนนครข้าก็ต้องดูท่าทีของพวกมันก่อนส่วนทางมายาตอนนี้ข้าก็ยังไม่ได้ข่าวคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับนางเลย นี่ฮาวเท่าแก่มีอะไรขายบ้าง นี่หรือทักว่าเป็นภาษาจริงไล่ด้วยอ่ะว่าอยู่เมืองนี้มาตั้งนางแล้วนะยังไม่เคยมีใครพูดภาษาจีนกับอัวสักคงหนึ่งเลยแล้วเอ๊นั่งใครมากับลือเลยเนี่ยหน้าตาคุ้งคุ้งนะ นี่ทรงแกรู้จักข้าด้วยหรื ออ๋อข้าจำไหลแล้วจำไหลแล้วแม่ทับกลางหน้านั่งเองใช่แล้วใช่แล้วเอ๊แต่แม่นางคงเนี่ยอัวคุ้งคุ้งหน่านะอ๋อนึกออกแล้วเลื่อเป็นแม่นางที่มาจากเมืองปาตลีบุกนางเองอ่ะแม่วันนี้วลีใจจริงๆที่มีคงลังตั้งสองคงมาซื้อของกับตัววัวเลยโอ้ลีใจเจ๋ง แล้วเท่าแก่จะขายของให้คนดังหรือเปล่าล่ะหรือว่าจะให้ฟรีเป็นของกำนันที่อุตส่าห์มาเยี่ยมถึงร้าน แม่ให้ฟรีๆก็ไล่ไล่อยู่แล้วทั้งแม่ทับมาทั้งทีอ่ะว่าไม่กล้าคิดเงินหรอก ไม่เอานะเท่าแกของซื้อของขาย แหมเท่าแกเขามีน้ำใจท่านก็อย่าปฏิเสธเลยท่านกันนะนี่เท่าแกไม่ปิ่นปักผมไหม อ๋อปิ่นปักผมอ่ะนี่มีอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่ของเนี้ยมาจากเมืองจริงเลยเชียวนะขอบอกยังไงคราวหน้าพังมาอย่าลืมมาอกหนุ่มวัวเองนะแต่คราวหน้าวัวใหม่ให้ฟรีแล้วนะต้องจ่ายตังค ์จ้าเท่าแก่ท่านกันนะท่านช่วยจับผมข้าหน่อยสิข้าจะมวยผมแล้วเอาปิ่นปัก ได้ได้ไหม ท่านต่างอาการน่าเป็นห่วงจริงๆนั่นเนี่ยท่านแม่ทัพกันนะน่ะ ข้าก็ว่างั้นแหละเอ๊ะนี่นั่นมันท่านวิภาหัวหน้าโรงครัวนี่เดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันดีกว่านะไปไปไป ท่านวิภาท่านมาไล่เราอยู่ทางนี ้อุ้ยนั่นมันละวีอยู่กับพ่อไม่ทับกันนะนี่ทำอย่างไรดีไหมคะ คงหนีไม่ทันแล้วล่ะเดินไปคุยกับเขาก็แล้วกันระวังอย่าให้มีพิรุธล่ะ โอ้โหวันนี้ท่านวิภาออกมาซื้อของเองเลยเหรอเนี่ยอ้าวแล้วนั่นใครล่ะคลุมหน้าคลุมตามาด้วยน่ะหึใครเหรอ เป็นนางนายคนใหม่อ่ะวันนี้ข้าพามาซื้อของด้วยเผื่อวันหลังนางได้มาซื้อเองไงล่ะ ไหนไหนไหนไหนเอาผ้าออกให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยสิเผื่อเวลาเจอกันจะได้ทักกันได ้ อย่าเลยวีระนางเป็นหวัดไม่ค่อยสบายน่ะเดี๋ยวก็จะติดหวัดเอานะไม่เป็นไรหรอกหน้าเห็นหน้าแป๊บเดียวเชื้อโรคไม่กระเด็นมาหรอก วีระอย่าเสียมารยาทกับผู้หญิงสิขอโทษนางซะ ท่านกันนัดเนี่ยก็ให้เกียรติผู้หญิงดีนะ ขอโทษนะเอ๊แล้วเจ้าชื่ออะไรล่ะ ไม่เป็นไรท่านน่ะชื่อจันทรา ข้าขอโทษอีกครั้งด้วยก็แล้วกันเชิญท่านทั้งสามไปทำธุระต่อเถอะ ขอบคุณค่ะไม่ทับกันนะพวกข้ากำลังจะกลับวังอยู่พอดีเลยไปๆพวกเรากลับวังกันเถอะ นั่นมันเสียงพระมเหสีนี่นะ ในห้องของพวกเจ้าน่ะถ้าเราพูดอะไรกันข้างนอกคงไม่ได้ยินใช่ไหม เพคะ เมื่อกี้เกือบไปแล้วไม่ล่ะเจ้าว่าพวกนั้นน่ะเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นใคร ไม่รู้หรอกเพคะก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าพระองค์นี่เพคะแถมเครื่องประดับเครื่องทรงของพระองค์ก็เก็บไว้ในห้องนี้ใครจะไปจำพระองค์ได ้ก็แม่ทับกันนะไงล่ะมาลัยเขาอะติดตามข้ากับพระเจ้ามิลินอยู่ตลอดเวลาเลยนะเขาอาจจะสังเกตเห็นก็ได ้ถึงท่านกันนะจะจำได้แต่มีหลักฐานอะไรนี่เพคะที่จะบอกได้ว่า พระองค์เสด็จออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จะทรงกลัวอะไรล่ะพี่คะ ก็กลัวเรื่องเนี้ยจะไปเข้าพระกันของพระสวามีข้าน่ะสิ เรื่องนั้นพระองค์ไม่ต้องกลัวหรอกพี่คะถ้าเกิดความแตกขึ้นมาจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกพี่คะ เจ้าคิดว่าพระสวามีข้าจะเข้าใจข้าหรืออ ุ๊ยก็ตั้งแต่พระเจ้าลินทรงสนทนากับพระนาคเสนนะพี่คะหม่อมฉันคิดว่ายุงสักตัวหนึ่งพระองค์ยังไม่ตบเลยพี่คะ จริงสินะขอบใจเจ้ามากเลยวิภาที่ทำให้ข้าสบายใจขึ้นมากเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกพี่คะพระองค์เปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วไปประทับที่อุทยานดีกว่าพวกหม่อมฉันน่ะทำธุระในครัวเสร็จแล้วจะตามพระองค์ไปนะพี่คะ ขอบใจพวกเจ้ามากเลยนะ โยมได้ฟังวิสัชนาจากพระคุณเจ้าในข้อลักษณะของเวทนาไปแล้วโยมเข้าใจขึ้นมากคราวนี้โยมขอถามพระคุณเจ้านะว่าสัญญาลักษณะนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร สัญญามีลักษณะเป็นการกำหนดรู้ สัญญามีลักษณะกำหนดรู้กำหนดรู้อย่างไรเลยพระคุณเจ้า พระองค์ทรงเคยเห็นดอกผู้ระหงไหม โอ้ในอุทยานของโยมมีดอกผู้ระหงมากมายทำไมโยมจะไม่เคยเห็น ดอกมันสีอะไรหรือ สีแดงสิพระคุณเจ้า แล้วดอกมะลิเล่าสีอะไร ดอกมะลิย่อมเป็นสีขาว ดอกประดู่ล่ะ ประดู่ก็เป็นสีเหลืองห้อยระย้าไปทั้งต้น เพราะอะไรล่ะที่พระองค์ทรงรู้ได ้ก็โยมเห็นโยมรู้มาตั้งแต่เด็กนะสิพระคุณเจ้าน ั่นแหละมหาราชนั่นคือสัญญาสัญญามีลักษณะกำหนดรู้เช่นนี้แหละ ขอพระคุณเจ้าโปรดอุปมาให้โยมฟังเถอะ พระองค์ทรงมีพระคลังหลวงในเขตพระราชฐานใช่ไหม มีสิปลอดภัยมากด้วยพระคุณเจ้าม ีผู้ดูแลพระคลังหลวงไหม มีสิ ผู้ใดหรือ ก็เป็นพนักงานผู้จัดการพระคลังหลวงเป็นคนรับผิดชอบพระคุณเจ้า พระราชสมบัติข้าวของในท้องพระคลังมีมากไหม ก็นิดๆหน่อยๆละประมาณครึ่งหนึ่งของชมพูทวีปรวมกันได้ละมั้ง ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้จัดการท้องพระคลังเขารู้ได้อย่างไรว่าสมบัติอะไรอยู่ที่ไหน เขาก็แยกประเภทราชสมบัติต่างๆออกเป็นประเภทต่างๆสิพระคุณเจ้า ขอโยมโปรดอธิบายวิธีการของเขา เขาก็แยกแยะวัตถุต่างๆแล้วนำสิ่งที่เป็นชนิดเดียวกันไปรวมเอาไว้ที่เดียวกันเวลาโยมต้องการอะไรเขาก็ไปนำเอามาจากที่ที่เขาเก็บไว้ตามประเภทต่าง ๆเช่นอะไรบ้างหรือโยม เช่นเมื่อโยมต้องการเครื่องทองเขาก็ไปคลังเครื่องทองหากเป็นเงินเขาก็ไปคลังเครื่องเงินหากเป็นเพชรเขาก็ไปคลังเพชรอะไรเช่นนี้แหละพระคุณเจ้า เพชรนิลจินดามีมากมายหลากชนิดหลากตระกูลก็คงต้องใช้เวลานานมากสินะกว่าที่เขาจะค้นเอาสิ่งที่พระองค์ปรารถนามาได ้ไม่นานหรอกเรามีการจัดการแยกแยะเป็นระบบที่ชัดเจนและถ่ายทอดสืบกันมา แต่เพชรนิลจินดามีหลายชนิดรูปร่างและสีสันนิยมหากจะเอาสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาก็คงต้องใช้เวลาค้นหาแยกแยะนานเลยจริงไหมมหาราช เขาก็ใช้วิธีแยกเก็บออกเป็นตามชนิดตามสีของมันเพชรมณีแดงมรกตบุษราคำโกเมนนินเพทายอะไรเหล่านั้นเอาไว้ในที่ต่างๆกันจะหาประเภทไหนก็หาได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาแยกแยะอีกทีพระคุณเจ้า ทำไมเขารู้ได้หรือโยม อ้าวก็เขาเป็นคนไปเก็บเองทำไมเขาจะจำไม่ได้ว่าเก็บอะไรไว้ที่ไหนถ้าจำไม่ได้โยมนี่แหละจะไล่เขาออกเองพระคุณเจ้าถามโยมทำไม เพื่อให้พระองค์ทรงคิด โยมคิดไม่ออกอะ อาตมาให้พระองค์ทรงคิดว่าทำไมผู้จัดการพระคลังหลวงของพระองค์จึงรู้ว่าของสิ่งใดคืออะไรอยู่ที่ไหนมหาราช โยมก็ตอบพระคุณเจ้าไปแล้วนี ่ก็ใช่แต่พระองค์ทรงรู้ไหมว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตอบมานั้นนอกจากจะทรงตอบในปุจฉาของอาตมาแล้วยังทรงตอบปุจฉาของพระองค์เองด้วยมหาราช โอ้ขอพระคุณเจ้าโปรดพิจารณาเถิดโยมปวดหัวจะแย่แล้ว การที่พระองค์ทรงรู้และทรงจำได้ว่าดอกอะไรเป็นสีอะไรและการที่พนักงานคลังรู้และจำได้ว่าอะไรอยู่ที่นั่นคือลักษณะของสัญญามหาราชลักษณะของสัญญาคือการจำได้หมายรู้ขอถวายพระพร โอ้ พระคุณเจ้าวิสัชนาได้ถูกต้องแล้วโยมขอนมัสการ โอ้โหใหญ่จังเลยพี่ครับนี่รูปปั้นใครเหรอครับ นี่คือรูปปั้นเทพีผู้ปกป้องเมืองสาครนครเอเด็กคนนี้เป็นใครหรือทหาร เด็กคนนี้ชื่อสันชัยครับพระเจ้ามิลินให้รับตัวเพื่อเข้ามาฟังธรรมจากพระนาคเสนครับแต่พระองค์สั่งให้ข้าพามาเดินเล่นก่อนเพื่อที่พระองค์จะทำธุระในห้องสมุดครับ สวัสดีครับ อ๋อนี่พระองค์ถึงกับเรียกเจ้ามาฟังธรรมด้วยเหรอแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะได้อะไรไปบ้างล่ะ ก็ได้ความรู้ได้หลักธรรมแล้วก็ได้รู้จักการเปรียบเทียบให้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ต้องการจะสื่อถึงครับ เด็กคนนี้ฉลาดเกินตัวนะท่านอนันตเทพระวังด้วย แล้วรูปปั้นเทพนี้น่ะจะว่าสวยไหม สวยครับแต่มองนานๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ ไม่น่ากลัวอย่างที่หนูคิดหรอกถ้าว่างๆก็มาที่นี่ได้เรายินดีต้อนรับเสมอ ครับแล้วพวกน้าชื่ออะไรหรอครับ ข้าน่ะชื่ออนันตเทพส่วนคนนี้ชื่อวัลลุนเราสองคนเป็นปุโรหิตประจำราชสำนักมีหน้าที่ดูแลวิหารแห่งนี้ว่างๆเจ้าก็แวะมาได้นะสันชัย ครับ สันชัยสันชัยพระเจ้ามิลินทรงเรียกให้กลับไปเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรง งั้นผมต้องไปก่อนแล้วนะครับท่านปุโรหิตโอกาสหน้าไว้เจอกันอีกนะครับไปแล้วครับ อ้าวสันชัยเดินอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะไม่ไปอยู่กับพระเจ้ามิลินกับพระนาคเสนที่ท้องพะโลงหรือ กำลังจะเข้าไปครับ แล้วนี่หนูไปไหนมาล่ะ ก็ไปที่วิหารที่มีรูปปั้นสูงๆนะครับ อ๋อวิหารเทพีเอเทน่าเป็นอย่างไรล่ะสวยไหมที่นั่นน่ะ ก็สวยดีครับแล้วก็ยังเจอกับปุโรหิต2คนท่าทางแปลกๆด้วยครับ อ๋อสันชัยคงไปเจอท่านอนันตเทพกับท่านวัลลุนมาลาสิแล้วไม่โดนว่าเอาหรือเขาสองคนน่ะไม่ชอบให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปบนวิหารนี้นะ ตอนแรกก็เหมือนจะว่านะครับแต่ไปๆมาๆก็พูดดีแถมยังชวนให้ผมไปเที่ยวที่วิหารอีกด้วยครับ เอพวกนี้จะเอาสันชัยไปเป็นพวกอีกคนหรือยังไงเนี่ยเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรถ้าสันชัยจะไปอีกก็ให้เราพาไปนะไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเอาล่ะรีบไปหาพระเจ้ามิลินกันเถอะถึงเวลาต้องไปหาพระองค์แล้วเหมือนกัน ถวายบังคมมเหสี จ้ากันนะพามายาไปไหนมาหรือ หม่อมฉันพามายาไปชมเมืองของเราข้างนอกมาแล้วพระองค์ละพยาค่ะเมื่อเช้าเสด็จไปไหนมา เมื่อเช้านี้นั่นเหรออ๋อเราก็ออกไปเดินเล่นในอุทยานนี้นั่นแหละบางทีเราก็อยากอยู่คนเดียวบ้างพอดีเจอกับสันชัยก็เลยจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามิลินต่อนะ ตลาดและบ้านเมืองของพระองค์ใหญ่โตมีคนมากมายสมเป็นเมืองใหญ่จริงๆเพคะ ขอบใจนะมายาที่ชมแล้วเจ้าได้อะไรมาบ้างล่ะ หม่อมฉันได้ปิ่นปักผมมาเพคะได้มาจากพ่อค้าชาวจีนเพคะ อ๋ออาเปาเนอะเหร อไม่ทราบว่าพระองค์รู้จักกับเฒ่าแก่คนนั้นด้วยหรือพะยะค่ะ อ้าวก็ตอนที่ออกไปหาพระนาคเสนที่ท่านปักกดอยู่น่ะได้ข่าวว่ามีพ่อค้าคนจีนคนนึงตามไปขายของแถวที่เราพักกันด้วยนี่แถมยังขายของราคาแพงเกินจริงด้วยนะ เมื่อเรื่องมาถึงพระกันอย่างนี้ให้หม่อมฉันลงโทษอับเปานี่เลยไหมพะยะค่ะ ไม่ต้องหลอกกันนะของเขาหอบมาขายจากเมืองจีนจะให้ราคาเท่ากับของที่ทำในบ้านเราได้ยังไงล่ะไปกันเถอะไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามิลินกันได้แล้ว พระองค์เสด็จก่อนเถิดพะยะค่ะหม่อมฉันยังไม่เข้าเฝ้าตอนนี้ขอถวายบังคมลา แล้วเจตนาล่ะพระคุณเจ้าเจตนานั้นมีลักษณะหน้าเป็นอย่างไร เจตนามีลักษณะดำริและลักษณะแต่งไปด้วยกันมหาราช ดำริเป็นอย่างไรในความหมายของพระคุณเจ้า ดำริก็คือความคิดบางประการที่เกิดขึ้นมหาราช คนเราก็คิดได้สารพัดและพระคุณเจ้าแล้วมันไปเกี่ยวกับเจตนาอย่างไรเลยและเจตนามีหน้าอย่างไรพระคุณเจ้า อุปมาเช่นพระองค์ทรงคิดจะสร้างตำหนักใหม่ณที่นี้พระองค์ต้องทรงมีความมุ่งหมายว่าจะสร้างมาทำไมใช่ไหมมหาราช ก็เป็นเช่นนั้นพระคุณเจ้า พระองค์จะทรงสร้างเพื่ออะไรมหาราช ก็เพื่อพักพรต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเพื่อการอันเป็นส่วนตนบางอย่างบางประการพระคุณเจ้าน ั่นก็คือดำริและเจตนามหาราชพระองค์ทรงคิดว่าจะทำอะไรและทรงตั้งพระทัยไว้ว่าจะทำเพื่ออะไรหากพระองค์ทรงดำรงตามดำริและเจตนาของพระองค์และประกอบด้วยการปฏิบัติตำหนักก็จะเกิดขึ้นเป็นรูปร่างตัวตนมหาราช ถ้าตำหนักไม่เกิดขึ้นล่ะพระคุณเจ้าน ั่นก็หมายถึงเจตนาของพระองค์ไม่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นแต่พระองค์ล้มเลิกมันไปมหาราช ขอพระคุณเจ้าโปรดอุปมาให้ยิ่งไปอีกโยมยังนึกภาพไม่ชัดนะ พระองค์คงทรงรู้ในกลยุทธ์บางอย่างที่ใช้กันบ่อยๆทั้งกิจการทั้งนอกและในอาณาจักร โยมรู้ทั้งหมดนั่นแหละมิฉะนั้นโยมจะเป็นมหาราชได้เหรอ เรื่องวางยาพิษนั้นพระองค์ทรงมีดำริอย่างไรมหาราช ยาพิษคือยาฆ่าชีวิตเมื่อปรุงขึ้นมาแล้วให้ใครกินใครดื่มก็ตายแม้กระทั่งผู้ปรุงยาพิษเองก็ตามพระคุณเจ้า แล้วมันเป็นสิ่งดีไหมมหาราช มันก็มีดีบ้างในแง่ของกลยุทธ์ทางสงครามแต่โดยทั่วๆไปส่วนใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งชั่วร้ายพระคุณเจ้า หากมีผู้ใดสักคนมาลอบวางยาพิษพระองค์แต่พระองค์ทรงรู้ทันจับได้พระองค์จะทรงทำยังไงกับเขา โยมคิดว่าโยมไม่สมควรเอ่ยเรื่องที่จะทำอย่างไรกับเขาต่อหน้าพระคุณเจ้า พระองค์ทรงทำเช่นนั้นเพราะบุคคลนั้นได้กระทำอกุศลกรรมโดยเจตนาไม่ว่าพระองค์จะทรงทำอะไรต่อเขามันก็เป็นแค่การรับผลกรรมในเบื้องต้นเท่านั้นมหาราช เบื้องต้นอะไรล่ะพระคุณเจ้าโยมจะย่างมันทั้งเป็นด้วยไฟอ่อนๆจนมันกลายเป็นเฮ้อย่าให้โยมพูดเลย แค่เบื้องต้นพระองค์ก็ทรงทราบแล้วว่าสาหัสเพียงใด มันจะมีเบื้องไหนอีกล่ะพระคุณเจ้าแค่นี้มันก็กลายเป็นกุนเชียงและเนื้อน้ำตกไปแล้ว สิ่งมีชีวิตทั้งปวงมีเกิดมีตายหากตายด้วยอกุศลกรรมนั้นก็จะต้องไปสู่อบายภูมิทั้งหลายทนทุกข์ด้วยอบายทุกขติวินิบาตและนรกมันก็จะเป็นเช่นนี้ตามผลแห่งกรรม ช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับน้องๆพบกับความรู้ทางธรรมที่น่าสนใจกันในช่วงธรรมะน่ารู้กันอีกแล้วนะครับคำว่าสังฆทานหมายถึงทานเพื่อสงฆ์หรือการถวายแก่สงฆ์คือถวายเป็นกลางๆไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเช่นจะทำพิธีถวายของที่มีจำนวนจำกัดพึงแจ้งแก่ทางวัดให้จัดพระไปรับตามจำนวนที่ต้องการไม่พึงเพ่งเล็งว่าเป็นบุคคลใดคิดตั้งใจแต่ว่าจะถวายอุทิศแก่สงฆ์ นาทีปัญญาสมา คำว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์หมายถึงลักษณะ3อาการที่เป็นเครื่องกำหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นนั้นมี3ประการได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาและแปลง่ายๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ปัญญาสมา คำว่าปรงอาบัติปรงอาบัติหมายถึงทำตนให้พ้นจากอาบัติด้วยการเปิดเผยอาบัติของตนแก่สงฆ์หรือแก่ภิกษุอื่นแสดงความผิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางวินัยใช้สำหรับอาบัติที่แสดงแล้วพ้นได้ นาทีปัญญาสมาอาภา วิปัสสนาวิปัสสนาหมายถึงความเห็นแจ้งคือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรมปัญญาที่เห็นในไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได้การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น นาทีปัญญาสมา คำว่าอิทธิบาท4หมายถึงทางแห่งความสำเร็จมี4คือ 1. ฉันทะความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น 2. วิริยะความพยายามทำสิ่งนั้น 3. จิตตะความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสาความพิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลในสิ่งนั้นจำง่ายๆว่ามีใจรักภาคเพียรทำเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวน ปัญญาสมาภา คำว่านาคเสนเป็นพระอรหันตเถระผู้โต้วาทชนะพระเจ้ามิรินกษัตริย์แห่งสากลประเทศดังมีคำโต้ตอบปัญหาอยู่ในคัมภีร์มิรินทปัญหาท่านเกิดหลังพุทธกาลประมาณ400ปีท่านเป็นผู้ชำนาญในพระเวทและต่อมาได้อุปสมบทโดยมีพระโรหณะเป็นพระอุปชา ปัญญาสมา คำว่ามิลินมหากษัตริย์เชื้อชาติกรีกแห่งสาคนประเทศในชมพูทวีปผู้เป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่และโต้วาทะชนะนักปราชญ์ทั้งหลายในสมัยนั้นจนในที่สุดได้โต้กับพระนาคเสนจึงทำให้เกิดความเลื่อมใสหันมานับถือพระพุทธศาสนาพระองค์มีพระนามเดิมเป็นภาษากรีกว่าพระเจ้าเมนันเดอร์ครองราชพุทธศักราช423สวรรคตพุทธศักราช453น้องๆเข้าใจภาษาทางธรรมกันบ้างแล้วนะครับ นาทีปัญญาสมา ปัญญาสมา